थोड़ी देर बाद पार्टी में सब डांस करने लगे। आर्या ने भी विराज से पूछा तो विराज ने नामे गर्दन हिला दी। आर्या विराज की बाजू पकड़कर उसे खींचते हुए डांस फ्लोर पर ले गई। ये सब देखते हुए शिवाय का खून अंदर ही अंदर सूख रहा था, लेकिन फिलहाल वो कुछ नहीं कर सकता था। वहीं विराज उसके लिए तो एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई थी। ना चाहते हुए भी वो आर्या के साथ डांस करने लगा, लेकिन विराज की नजर भी गेट पर ही टिकी हुई थी। कितनी देर हो गई थी लेकिन वीरा अभी तक नहीं आई थी। वो चाहता था कि जल्दी से वीरा आ जाए और वो आर्या के सामने वीरा का इंट्रोडक्शन करवा दे, ताकि आर्या उससे कुछ तो डिस्टेंस मेंटेन करे। वहीं हीर के पास कोई फेमस बिजनेस टाइकून आया और उसने हीर से डांस के लिए पूछा, लेकिन हीर ने मना कर दिया। थोड़ी देर बाद एक और बिजनेस टाइकून आया, उसने भी हीर के साथ डांस करने की इच्छा जताई, लेकिन हीर ने उसे भी मना कर दिया। हीर तो मनी मन चाहती थी कि हर्षवर्धन जाकर उसके साथ डांस करे। हर्षवर्धन वो तो हीर को सबको मना करते हुए देख रहा था। हीर सबको मना करते करते परेशान हो गई थी। उसने हर्षवर्धन की ओर देखा जैसे कहना चाहती हो कि प्लीज आप ही मेरे साथ डांस कर लीजिए, वरना सब मुझे ऐसे ही परेशान करते रहेंगे। हीर को ऐसे देखकर हर्षवर्धन के चेहरे पर फिर से एक मुस्कुराहट आ गई। उसने अपना वाइन का गिलास बार काउंटर पर रखा और हीर के पास गया। हर्षवर्धन ने अपना एक हाथ हीर की तरफ बढ़ाया और हीर ने अपना हाथ हर्षवर्धन के हाथों पर रख दिया। हर्षवर्धन हीर को लेकर डांस फ्लोर पर आ गया। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखकर डांस करने लगे। हर्षवर्धन हीर के साथ बहुत खुश था। हीर भी हर्षवर्धन का साथ पाकर बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही थी। दोनों एक दूसरे से बिना कुछ कहे बस डांस कर रहे थे। वैसे भी हीर और हर्षवर्धन के बीच बातें नहीं होती थी, वो तो आंखों आंखों में ही बातें कर लेते थे। दोनों का प्यार साइलेंट था। दोनों ही बिना कुछ कहे एक दूसरे की बात समझ जाते थे। विराज डांस तो आर्या के साथ कर रहा था, लेकिन नजरें शिवाय पर गड़ाए हुए था। शिवाय भी विराज को देखकर अपनी बाजू फोल्ड कर रहा था, और तभी वीरा पार्टी में आई। वीरा को देखकर विराज के चेहरे की मुस्कुराहट बड़ी हो गई। विराज ने आर्या से कहा, मेरी फ्रेंड आ गई है। इतना कहकर उसने आर्या को खुद से दूर कर दिया और भागता हुआ वीरा के पास गया। विराज ने वीरा को देखा तो देखता ही रह गया। वीरा ने एक सिंपल सी साड़ी पहनी हुई थी। लाइट पर्पल कलर की साड़ी में वीरा बहुत खूबसूरत लग रही थी। वीरा ने विराज को देखकर पपी फेस बनाकर कहा, विराज मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने ये सिंपल सी साड़ी पहन ली, ठीक तो लग रही हूँ ना? ऐसा तो कोई नहीं कहेगा ना कि मैं अच्छी नहीं लग रही। विराज तो वीरा को ही देख रहा था। उसने वीरा की कलाई पकड़ी और उसे अंदर की ओर लेकर आते हुए कहा, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, आओ तुम्हें आर्या से मिलवाता हूँ। मैंने बताया था ना भाभी की तबीयत ठीक नहीं है। वीरा ने हाँ में गर्दन हिला दी। विराज वीरा को लेकर आर्या के पास आ गया। विराज ने आर्या से कहा, आर्या इससे मिलो, ये मेरी फ्रेंड वीरा। आर्या ने मुस्कुराकर वीरा को देखा और वीरा ने भी मुस्कुराकर आर्या को। आर्या ने धीरे से विराज के कान में कहा, फ्रेंड या गर्लफ्रेंड? ये सुनते ही विराज के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वहीं वीरा ने कुछ नहीं सुना। विराज ने भी धीरे से कहा, गर्लफ्रेंड है नहीं, लेकिन बहुत जल्दी बन जाएगी, मेरी बीवी। आर्या ने आंखें पाड़े हुए विराज को देखा कि कितना कॉन्फिडेंस है। उसने वीरा को अपनी होने वाली पत्नी बता दिया। वरदान बार काउंटर पर बैठा हुआ ड्रिंक कर रहा था, और तभी वंशिका वरदान के पास आई। वंशिका को देखकर वरदान ने अपनी ड्रिंक छुपा ली। वंशिका ने गुस्से में कहा, रजावत साहब मैं अंधी नहीं हूँ, मुझे दिखाई देता है। ये जो आप मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं इसका कोई फायदा नहीं, मैं वहाँ खड़ी हुई देख रही हूँ आप कई ड्रिंक्स कर चुके हैं। वरदान ने कहा, इतनी बड़ी पार्टी में तुम्हें देखने के लिए मेरी ड्रिंक ही मिलती है? जाओ जाकर सहेलियां बनाओ, एक दूसरे की साड़ी देखकर बातें बनाओ, कुछ गॉसिप करो, एक दूसरे का नेकलेस देखकर थोड़ी जलन महसूस करो। लेकिन तुम तो जब से पार्टी में आई हो बस मुझे ही घूरे जा रही हो, अब मैं बाहर भी ड्रिंक ना करूं? देखो वंशिका, ये तो बहुत ज्यादा ज्यादती हो जाएगी मेरे साथ। वंशिका गुस्से में बोली, रजावत साहब ज्यादती तो आपकी घर जाकर होगी, यहाँ तो मैं शर्म के मारे कुछ नहीं कह रही, लेकिन आप जरा घर चलिए, आपको मैं बताती हूँ। वंशिका का गुस्सा देखकर वरदान ने ड्रिंक बाहर काउंटर पर रख दी और वंशिका की कलाई पकड़कर डांस फ्लोर पर ले आया। वरदान ने वंशिका की कमर पर हाथ रखकर खुद से सटाकर कहा, क्या बात लेकर बैठ गई तुम भी, चलो डांस करते हैं। वंशिका अब भी गुस्से में थी। वरदान के इतना रोमांटिक होने से भी उसका मूड ठीक नहीं हुआ, बल्कि ये तो हर दूसरे तीसरे दिन की बात थी। वरदान और वंशिका के बीच ड्रिंक को लेकर बहस हो ही जाती थी। वरदान ने वंशिका का मूड खराब देखा तो डांस करते हुए कहा, अच्छा आगे से नहीं करूंगा, अब तो मुस्कुरा दो, देखो कितना अच्छा माहौल है, कितनी अच्छी पार्टी, और अब तो धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन अब भी तुम ऐसे गुस्से में रहती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। वंशिका ने कहा, आपकी मीठी बातों में मैं नहीं आऊंगी। घर जाकर आपकी सारी बोतलें मैंने घर से बाहर न फेंकी तो मेरा नाम भी वंशिका राजपूत नहीं। बहुत हुआ मिस्टर रजावत, मैं कुछ कहती नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप दिन रात नशे में डूबे रहेंगे। वरदान वंशिका के चेहरे के थोड़ा सा करीब हुआ और उसकी आंखों में देखकर बोला, उस नशे में वो बात नहीं वंशिका जो तुम्हारी आंखों के नशे में है। ये सुनकर वंशिका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन वो वरदान के सामने हंसना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने स्ट्रगल करके मुस्कुराहट को कंट्रोल कर लिया। वंशिका ने कहा, अगर मेरी आंखों से नशा होता है तो इसी नशे को कीजिए, खबरदार अगर आज के बाद आपने ड्रिंक को हाथ भी लगा। सच कहते हो रजावत साहब, आपको छोड़कर चली जाऊंगी। ये सुनते ही वरदान ने अपनी पकड़ वंशिका पर मजबूत करते हुए कहा, ऐसा मत कहो वंशिका, बहुत मुश्किल से तुम मुझे मिली हो, छोड़कर जाने की बातें मत किया करो, वरना ये दिल धड़कना भूल जाएगा। तुम नहीं जानती तुम्हारे बिना मैंने 18 साल कैसे काटे हैं, अब 18 मिनट भी तुमसे दूर नहीं रह सकता। वरदान की बात सुनकर वंशिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वरदान ने वंशिका को अपने सीने से लगाते हुए कहा, बस मैं जानता हूँ कि तुम मान गई हो, अब घर जाकर मुझे कुछ मत कहना। ये सुनते ही वंशिका को और ज्यादा हंसी आ गई। वहीं दूसरी तरफ विराज वीरा के साथ डांस कर रहा था। विराज जब जब अपने दिल की बात वीरा को बताने की सोचता, तब तब उसका दिल जोरों से धड़कने लगता, जबकि वो जानता था कि वीरा शायद ही उसके प्रपोजल को रिजेक्ट करे। फिर भी विराज के अंदर वीरा को प्रपोज करने की हिम्मत नहीं थी। सब डांस कर रहे थे लेकिन आर्या अकेली खड़ी थी। शिवाय का जोरों से मन था कि वो आर्या के साथ डांस कर ले, लेकिन आर्या तो पहले ही उसे रघुवंशी मेंशन का नौकर समझ चुकी थी, इसीलिए शिवाय बस दूर से खड़ा हुआ आर्या को देखता रहा। तभी पैंथर आर्या के पास गया और उसे डांस के लिए पूछने लगा। आर्या ने भी पैंथर के साथ डांस करने के लिए उसके हाथ पर हाथ रख दिया और वही ये सब देखकर शिवाय का मन अंदर ही अंदर सूख गया। शिवाय ने खुद में ही बड़बड़ा कि विराज कम था जो पैंथर भी मेरी फिरकी ले रहा है। वहीं पैंथर के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। पैंथर एक बार शिवाय को देखता और एक बार आर्या को। शिवाय समझ गया कि पैंथर ये सब जानबूझकर कर रहा है। शिवाय को खुशी भी थी कि उनका पुराना पैंथर धीरे धीरे वापस आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं शिवाय के दिल में पैंथर को देखकर आग सी भी लग रही थी, इसीलिए वो उन दोनों की तरफ से पलट गया। वहीं पैंथर आर्या से बात करता हुआ बोला, भाभी। भाभी सुनते ही आर्या की आंखें हैरानी से फैल गई। पैंथर ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, फिर उसने अपनी बातों को ठीक करते हुए कहा, मेरा मतलब है आप बिल्कुल बेबी डॉल जैसी लगती हैं। अब जाकर आर्या के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। वहीं पैंथर तो मन ही मन बोला, मरते मरते बच्चे। पैंथर ने आर्या को गोल गोल घुमाते हुए कहा, अच्छा आपको किस टाइप का लड़का चाहिए, मेरा मतलब है जब आप शादी करेंगी तो आपका प्रिंस कैसा होगा। आर्या ने हंसते हुए कहा, मैंने इतना कुछ नहीं सोचा, वैसे भी मैं तो अभी 19 की हुई हूँ, इतनी जल्दी शादी करने का मेरा इरादा नहीं है। पैंथर ने मुस्कुराहट के साथ कहा, अच्छा मैं अगर आपसे कहूँ, मेरा मतलब है आप मान लीजिए, मतलब कि आप अज्यूम कीजिए कि आप शादीशुदा हैं, तो आप बताइए आपको अपने पति में कैसी क्वालिटी चाहिए होती। आर्या ने फिर से हंसते हुए कहा, तो मुझे बिल्कुल आप जैसा पति चाहिए। ये सुनते ही पैंथर को खांसी आ गई, वो बहुत बुरी तरह से खांसने लगा। उसने आर्या का हाथ छोड़ दिया और अपने दिल पर हाथ रखकर खुद ही वहां से रब करते हुए कहा, भाभी तो सबको मरवाएंगी, विराज के साथ साथ शिवाय मेरी भी बलि ले लेगा। वहीं पैंथर को खांसता हुआ देखकर आर्या जल्दी से बार काउंटर के पास गई। वहां शिवाय ड्रिंक लेकर खड़ा हुआ था। शिवाय सुलगती हुई आंखों से पैंथर और आर्या दोनों को देख रहा था। वहीं आर्या गई और बार काउंटर पर खड़े हुए लड़के से बोली, भैया एक गिलास पानी देना, मेरे दोस्त को खांसी आ गई। दोस्त सुनते ही शिवाय के हाथ में जो गिलास था उसने उस पर अपनी पकड़ कस दी और वो गिलास वहीं टूट गया। वेटर ने एक गिलास पानी आर्या के हाथ में थमा दिया और आर्या जल्दी जल्दी चलती हुई पैंथर के पास उस पानी के गिलास को लेकर आ गई। शिवाय तो जैसे तैसे अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा था। आर्या ने पैंथर को पानी दिया तो पैंथर ने पानी भी नहीं लिया। इनफैक्ट मनी मन खुद से ही बोला, भाई कोई मुझे शिवाय सर के गुस्से से बचा लो, वरना भाभी ने तो मरवाने का पूरा प्लान बनाया हुआ है। थोड़ी देर बाद शिवाय का फोन वाइब्रेट हुआ। शिवाय को हर्षवर्धन ने मैसेज किया था जिस पर लिखा हुआ था, तुम सब मेंशन चले जाना, मैं हिना बाजवा के साथ कुछ वक्त बिता कर आऊंगा। ये पढ़ते ही शिवाय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसकी नजरें हर्षवर्धन और हीर को ढूंढने लगी, लेकिन दोनों ही वहां नहीं थे। शिवाय समझ गया कि चाचू तो अपनी वाली को लेकर निकल गए। थोड़ी ही देर बाद वरदान ने भी वंशिका से कहा, अब घर चलें। वंशिका ने हां में गर्दन हिला दी। वंशिका ने आर्या को आवाज लगाई तो आर्या विराज और वीरा से बात कर रही थी। आर्या ने विराज और वीरा दोनों को ही दोस्त बना लिया था। इसीलिए आर्या को दोनों की कंपनी अच्छी लग रही थी। वंशिका ने कहा, आर्या आ जाओ, घर जाना है। आर्या ने कहा, माँ आप जाओ, मुझे विराज घर छोड़ देगा। फिर उसने विराज को देखकर कहा, तुम मुझे घर छोड़ दोगे ना? विराज ने हाँ में गर्दन हिला दी। वंशिका कुछ बोलती है उससे पहले ही वरदान ने कहा, चलो वो अपने परिवार के साथ है, बेशक उसे कुछ याद नहीं लेकिन वो सब उसके परिवार वाले ही हैं। हम दोनों से पहले इस परिवार ने उसे संभाला था, तो अब ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, चलो हम दोनों चलते हैं। वरदान वंशिका को लेकर पार्टी से निकल गया। थोड़ी देर बाद शिवाय ने भी विराज से आंखों आंखों में कहा, चलो अब घर चलते हैं। विराज ने हाँ में गर्दन हिला दी और सब पार्टी से बाहर आ गए। विराज ने शिवाय की तरफ देखकर बड़े इज्जत के साथ कहा, वो भैया आर्या को घर छोड़ना है। शिवाय ने हाँ में गर्दन हिला दी। वहीं पैंथर तो डर के मारे विराज के पीछे ही खड़ा था। तभी वीरा भी शिवाय के पास आकर बोली, भैया मुझे भी घर छोड़ देना। अब क्या जवाब देगा शिवाय आर्या को? क्या पैंथर पूर्वी को अपनी जिंदगी में वापस लेकर आएगा?